بیگم شپوا دا اسلافو نیادگار سرا بیگم شپوا دا اسلافو لیادگار سرا دا شریعت و طریقت لا تنمینا رسرا بیگم شپوا اسلاف لیادگار سرا دا شریعت و طریقت لا دننا رسرا زلماز دیگر یسو خوکرات خفری وکڑی زلماز دیگر یسو خوکرات خفری وکڑی لکز بن لخبل یار سرا دا شریعت و طریقت لدن نار سرا بیگام شپوات دا اسلافو لیادگار سرا دا شریعت و طریقت لدن نار سرا مخام قریب سو نغمی تا اللہ شوی پورتا مخام قریب سو نغمی تا اللہ شوی پورتا نا اشنا زوقو مل یادا کردگار سرا دا شریعت بیگام شپوا دا اسلافو لیادگار سرا دا شریعت و طریقت لا دننا رسرا دشپی اخیرا حسکی ربتا سجدی لگی دی دشپی اخیرا دیری جڑامی میتر بکشوی لچوار سرا دیری جڑامی میتر بکشوی لچوار سرا دا شریعت و طریقت لا دننا رسرا بیگام شپوا دا اسلافو لیادگار سرا دا شریعت و طریقت لا دننا رسرا دورج پیل بیا پو ذکر دا رحمان و شولو دورج پیل بیا پو ذکر تر پرمان زجا بلم دیوی لازکار سرا تر پرمان زجا بلم دیوی لازکار سرا تا شریعت و طریقت لدن نار سرا بیگام شپوا دا اسلافو لیادگار سرا دا شریعت و طریقت لدن نار سرا حیدر جان دا غشپوا لسرور ندکا حیدر جان دا غشپوا قرآنی قیسی مواری دی سہار سرا سو قرآنی قیسی دی سهار سرا دا شریعت و طریقت دا منار سرا بیگم شپوان دا اسلاف لیادگار سرا بیگم شپوان دا اسلاف لیادگار سرا.